Я пайду, адзін пайду я. Вольны ветер хай гадуе мае думкі, мае мары, мае песні, казкі, чары. Я пайду, міну лясочкі, што чарнеюць нібы бровы, там пабачу я свет новы, там пацешу свае вочкі, там другія ўчую словы. Я міну, міну лясочкі, за лясочкамі, за гаем, далі, лёгшы сінім морам, вабяць душу мне прасторам і чаруюць новым краем, клічуць к нейкім новым зорам, далі, злеглыя за гаем. На прасторы сэрцу люба прывітаюць мяне краскі, і мне будуць баяць казкі. Мне усміхнецца постаць дуба, чараў поўная і ласкі, на прасторы сэрцу люба. Пабяжыць у свет дарога праз узгоркі, праз лагчынку, будзе ветры гнуць былінку, і навеюць думак многа. Мне пра мілую дзяўчынку далі тыя, і дарогі. Я пайду, адзін пайду я, няхай дзед сабе сярдуе, я яму цяпер не служка. Сам сабе хачу быць панам, разлучыцца ўжо пара нам. Вольным быць хачу, як птушка. Ціхай ранічкай да сонца хлопчык выбраўся з двара, ідзе ён у свет бясконцы пашукаць таго дабра. Каб змяніць свой лёс паганы, новым спосабам зажыць, каб увагі і пашаны перад ёю заслужыць. У Сымонкі планаў многа. О, ён слаўна зажыве, гэта новая дарога родзіць мары ў галаве. Па баках палі ляжалі, пападаліся гаі, і дарогі прабягалі чыста срэбра ручаі. І шчасліва беглі далей між высокіх беражкоў, гаманіла хвалька з хваляй спевам роўным галасоў. Хлопцаў душу закідалі водгук згоды і спакой. Іх алешыны віталі і ад сонейка хавалі, стаўшы дружнаю сцяной. Беглі сцежкі між жытамі па пагорках, па лугах, і зяў гожа васількамі поля жытняга разлох. Шоў Сымон адзін, свабодны і не звязаны нічым. Чуўся ён і полю родным, і тым хмаркам веснавым. І вітаў іх, ім смяяўся падарожны малады, і ціхутка ў іх пытаўся: «А вы, мілыя, куды? Дзеткі сонца і зямлі, клопат, думкі, ўсё пазбыта, вас нягоды абышлі, а дарога ў пяць нітак павіваецца, бяжыць, наабапал з ёю жыта каласкамі гаманіць». І бягуць, бягуць малюнкі поля, лесу і лугоў, і ляжаць бы тыя стрункі зелень засевы шнуроў. А вось там на павароце, дзе высокі крыж стаіць, яблык вежы па залоце зяе ў небе і гарыць. Хлопчык дальш ідзе дарогай, сонца стала прыпякаць, разважаць пачаў убогі. Дзе б спажывы пашукаць? Убок сцежка павярнула, лёгшы зграбнаю дугой, а з-за дрэў страха зірнула і два коміны на ёй. Падышоў Сымон. Карчомка са стадолы і дваром. Добра ўсім вядомы шлёмка, быў даўно тут карчмаром. Шлёму лаялі і білі, ды немоцна, не са злом, бо яго такі любілі, не міналі яго дом. І то, як з ім не паладзіць, як бы ты ні быў з ім груб і пасудзіць, і парадзіць, ды